Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ostatni górnik poszukiwany po wstrząsie w Redutowach jest na badaniach w szpitalu. Nic nie zagraża jego życiu. Lewica ponownie kieruje do Sejmu ustawę o dekryminalizacji aborcji. W piątek Sejm nowelę odrzucił. Tysiące fanów na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie. Nie chodzi o mecz piłki, a o koncerty Taylor Swift. Odnaleziony po ponad 50 godzinach od wstrząsu w kopalni Redutowy górnik jest w szpitalu w Sosnowcu. Jak informuje placówka, jego stan jest stabilny. Mężczyzna przechodzi badania, nie ma obrażeń, które zagrażałyby jego życiu. Ratownicy dotarli do górnika przed 14. W chwili odnalezienia był przytomny, wyjaśnia pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Górniczej Marek Skuza. Należy domniemywać, że wycofywał się po zdarzeniu, widocznie ze względu na też urazy, których doznał. Gdzieś zaprzestał tego wycofywania. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę się mógł przemieścić, ale wiedzieliśmy jedno, że cały czas była to atmosfera zdatna do oddychania. Była odpowiednia ilość tlenu, że jeżeli tylko obrażenia na to pozwoliły, że ten pracownik dalej ma szansę na to, żeby żyć. Do wstrząsu w kopalni Redutowy doszło w czwartek rano. Rannych zostało 17 górników, jeden zmarł. O nieprzyjęciu ustawy dotyczącej dekryminalizacji pomocy w aborcji rozmawiali goście śniadania w Trójce. Podczas piątkowego głosowania w Sejmie odrzucono nowelizację kodeksu karnego, która zakładała zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży. Anna Maria Żukowska zapowiedziała, że Lewica wróci do sprawy i będzie próbować do skutku. Lewica jest jedynym klubem, który stawił się w 100%, jeżeli chodzi o frekwencję, oraz w 100% zagłosował za tą ustawą. Zabrakło niewiele, dlatego Lewica ponownie składa tę ustawę, już w wersji takiej, która została wydyskutowana, zaopiniowana, jeżeli chodzi o ekspertyzę, o biuro legislacyjne, wysłuchanie publiczne. W związku z tym myślę, że ten proces może być legislacyjny już krótszy i pan marszałek Hołownia nada numer druku. Będziemy próbować do skutku. Przedstawiciel Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemar Pawlak uważa, że tym, co można byłoby zrobić i to skutecznie, to powrót do kompromisu aborcyjnego z początku lat 90. I potem praca nad tym, aby te przepisy zmieniać. W tym zakresie wydaje się, że można by znaleźć porozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o to rozwiązanie, które było głosowane, to tutaj były jasne różnice od początku. Paweł Jabłoński z PiS-u uważa, że głosowanie pokazało, jak bardzo obecna koalicja się różni. Takich głosowań będzie więcej. Będą sprawy związków LGBT, będą niedziele handlowe, będą kwestie składki zdrowotnej. W wielu sprawach PiS z Lewicą razem będzie głosować, przecież w tych kwestiach społecznych na przykład. I nie jest to tajemnicą żadną. Więc ja myślę, że powinniśmy się przygotować na to, że takich sporów w koalicji czeka nas jeszcze bardzo dużo. Za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Jutro odpoczniemy od upału. Ten prognozowany jest jedynie na południowym wschodzie. Termometry wskażą tam powyżej 30 stopni. Na pozostałym obszarze będzie do 27. Najchłodniej nad morzem od 20 do 22. A znów dadzą o sobie znać burze. Synoptyk Jakub Gawron mówi, że wystąpią w dwóch obszarach. Zwłaszcza południowo-wschodnia Polska. Tutaj ponownie burze z opadami deszczu do około 40-50 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo porywy wiatru sięgające nawet 90 km na godzinę i oczywiście opady gradu. Drugą strefą, gdzie jutro spodziewamy się gwałtownych burz, jest północno-zachodnia część kraju. Pomorze, północ ziemi lubuskiej, północ Wielkopolski, część Kujaw, zachód województwa warmińsko-mazurskiego. W przyszłym tygodniu czeka nas kolejna fala upałów, którym będą towarzyszyć groźne zjawiska atmosferyczne. Ponad 130 tysięcy fanów wysłucha dziś jutro wieczorem na stadionie San Siro w Mediolanie koncertów Taylor Swift. Setki młodych ludzi od 3 dni koczują w namiotach w okolicach stadionu. Fani przyjechali z całego świata, z samych Stanów Zjednoczonych blisko 20 tysięcy osób. Część fanów nie ma biletów, ale chce być jak najbliżej swojej idolki. Poza tym w związku z koncertami w ten weekend ceny hoteli i noclegów Bed & Breakfast wzrosły o 100%. Biletów w normalnej sprzedaży nie ma już od miesięcy. Teraz można je kupić wyłącznie z drugiej ręki w internecie. Najtańsze, za 100-120 euro w oficjalnej sprzedaży, kosztują teraz blisko 5000 euro, a za dwa bliżej estrady trzeba zapłacić 13 tysięcy. Koncerty z efektowną scenografią odbywają się w ramach światowego tournée Taylor Swift pod tytułem Eras Tour. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Barbora Krejcikowa triumfuje w wielkoszlemowym Wimbledonie. W meczu finałowym pokonała 6-2, 2-6 i 6-4 Włoszkę Jasmine Paolini i po meczu komplementowała rywalkę w wywiadzie na korcie centralnym. Chciałbym pogratulować Jasmine i jej teamowi. Ma za sobą dwa świetne tygodnie, świetny finał. Walczyłyśmy dosłownie o każdą piłkę i na koniec to ja miałam więcej szczęścia. Z drugiej strony ona kilka tygodni temu grała też w finale Roland Garros. To niesamowite, ile osiągnęła w tak krótkim czasie. Wielkie gratulacje. Rzeczywiście Paolini w wieku 28 lat notuje zdecydowanie najlepszy okres w karierze. Liczymy, że wszystko co najlepsze przed naszymi siatkarzami, oczywiście w kontekście Igrzysk Olimpijskich. W rozgrzewkowej imprezie, jaką jest Memoriał Huberta Wagnera, dopiero po tiebreaku pokonali dziś Niemców, a przegrywali już 0-2 w setach. Jutro wygraną w turnieju zagrają ze Słoweńcami. W Tour de France coraz śmielej można typować do końcowego zwycięstwa Tadeja Pogacara. Słoweniec dał dziś pokaz mocy na 14 etapie w Pirenejach. Jego ataku na 4 kilometry przed metą nie byli w stanie odeprzeć najgroźniejsi konkurenci. Duńczyk Jonas Vingegaard stracił 39 sekund, nieco ponad minutę Belg Remco Evenepoel. Niedługo przed metą miał dziś miejsce bardzo nieprzyjemny incydent. Mówi o nim dziennikarz Eurosportu Igor Błachut. Nie ma co ukrywać, że od dłuższego czasu taką zmorą kolarzy uczestniczących w wielkich turach jest sytuacja, w której na podjazdach, na tych końcowych kilometrach ustawiają się tłumy kibiców, którzy oczywiście widzą swoich rosów szaleją, chcą im dodać ducha, ale czasami robią to w sposób bardzo nieodpowiedzialny. Jonas Vingegaard załapał się na chmurę śmierdzącego dymu, bo odpalono racę tuż przed jego przejazdem. W związku z tym Duńczyk, praktycznie rzecz biorąc, walczący oczywiście o każdy oddech na takim podjeździe, wjechał prosto w chmurę dymu. Ale i tak chyba wyszedł lepiej na tym niż Tadej Pogacar, bo tamten z kolei załapał się na uderzenie pustą butelką plastikową w twarz. Przypuszczam, że niespecjalnie, ale oczywiście głowy bym sobie nie dał uciąć. Mówił Igor Błachut. Zostajemy przy jednośladach. Nasi żużlowcy zaliczyli wpadkę w Speedway of Nations, czyli nieoficjalnych drużynowych mistrzostwach świata. Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera w zawodach w Manchesterze zajęli dopiero piąte miejsce, nie kwalifikując się nawet do biegu barażowego. W finale Brytyjczycy pokonali Australijczyków. Jeszcze w przededniu finału Euro nieco o piłce, ale nie tej z Mistrzostw Europy. Czesław Michniewicz polubił kierunek arabski. Po nieudanej przygodzie w Arabii Saudyjskiej dostał robotę w Maroku. Poprowadzi wicemistrza kraju AS Force Arm Royal. Konia z rzędem temu, kto spodziewał się, że tam objawi się ponownie na ławce trenerskiej eks-selekcjoner naszej kadry. Z kolei Laurent Blanc wylądował we wspomnianej lidze saudyjskiej, poprowadzi Al-Ittihad, a tam zastanie dwóch swoich rodaków, Karima Benzemę oraz N'Golo Kanté. Ten drugi wbrew obawom zaliczył całkiem udane euro w trykocie reprezentacji Francji. Z kolei Kona Lazio Rzym, napastnik Ciro Immobile, po 8 latach spędzonych w największym klubie sportowym we Włoszech, liczącym aż 41 sekcji, przechodzi do Beşiktaşu Stambuł. Przez rzeczone 8 lat rozegrał w barwach Biancocelesti 340 spotkań i strzelił 207 goli, imponujący dorobek. W Turcji podpisał 2-letni kontrakt, za każdy rok spędzony w Super League zarobi 6 milionów euro. Nieźle. Jutro trochę chmur, trochę rozpogodzeń i przelotną opady deszczu i miejscami burze, głównie na wschodzie, południu i północnym zachodzie. Temperatura maksymalna do 23 stopni na północy, około 26 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. Nie powiedziałam wam, prawda? O czym pani nie powiedziała? O kamerach. Dziadek kupił kilka kamer. Sama pomagałam mu je instalować tuż przed wyjazdem. Musiałam wyglądać w tamtej chwili jak duch. Maria Seweryn czyta fragmenty powieści kryminalnej. Anna Kańtoch. Wiosna zaginionych. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Wtedy to poczułam. W tej komórce wyczuwało się zło. To nie była woń niespokojnego psa, tylko istoty skrajnie przerażonej. Od najbliższego poniedziałku, około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sylphine Soporifera to tytuł najnowszego albumu Antoniny Nowackiej, warszawskiej kompozytorki, performerki, artystki. Sen leśnej nimfy, tak chyba pokrótce można by przetłumaczyć tytuł tego najnowszego, przepięknego albumu wydanego nakładem wytwórni Mondoy, która będzie nam towarzyszyć dzisiaj w kilku utworach w dzisiejszym naszym spotkaniu. Dobry wieczór, ja nazywam się Małgorzata Płysa i zapraszam na spotkanie z ansamblowej serii radiowej. Radio Unsound. Antonina Nowacka to postać zasługująca na co najmniej całą audycję. Moglibyśmy posłuchać i tego albumu, który wydała razem z Sophie Becz, nakładem naszej współpracy tutaj z wytwórnią Mondoy. Posłuchamy sobie m.in. Stasia Czekalskiego, to już za chwilkę. Ale ja cały czas chciałabym tutaj podkreślić wyjątkowość tego głosu, anielskiego głosu Antoniny, który jest tak charakterystyczny, pomimo tego, że porusza się w bardzo wielu różnych technikach i kulturach, bo słychać w nim właśnie i new age'owe wątki indyjskie, hinduskie i wątki meksykańskie i instrumenty znalezione, ale też i okaryny i całą masę różnych przedziwnych, magicznych brzmień z lasu, z morza czy z gór. Wydaje mi się, że Antonina to jest taka postać właśnie uosabiająca ducha wytwórni i dlatego dzisiaj będzie nam towarzyszyć bardziej niż kiedykolwiek. Posłuchajmy sobie zatem jeszcze w podobnym klimacie, dbając o naszą pogodę ducha dzisiejszego wieczoru, utworu o tym właśnie tytule Stasia Czekalskiego z jego albumu Przygody. Sylphine Soporifera, that's a new album from Antonina Nowacka. Also singer, composer, performer, beautiful witch, a fairy from a forest, I guess, because that's where the album title hails from. The album is released by Warsaw label Mondoy. It just came out and I highly recommend checking it out. We've worked with Antonina many times. We've invited her for the first time, I think, with her sister to perform as Wit. Back in 2017 when she performed in Hotel Forum. You can hear that her singing practice has changed a lot, but it's still very recognizable type of voice. The inspirations that hail from all over. You can hear some of her Indian influences, but also lots of New Age particular resonances in her singing and compositions. She also has released with Sophie Birch, and that's a split release and a shared project between Asset and Sound and Mondoy. I'm a huge fan of what Mondoy has been doing over the years and really impressed with their selections and the work they put into this label. So let's listen to Staś Czekalski, also from Warsaw, Pogoda Ducha. That's a track from his latest album, Przygody, Adventures. Let's listen. To outer radius. Elements stream like the Nile. It's time to shape up. Where we are right now, let's dial in to astral travel. Let the journey unravel. Need the space to be in the space with no time for any hassle. And I'm seated on the saddle, wrapped around this black sheets. Blankets surrounding from the sky. It seems to be in sync with things beyond reach and elements we don't yet know. Still, I can enjoy the view of this midnight galaxy glows. Vessels of honesty to be put in some perspective. Perception is, this is where I can go to reflect. Where minds intersect, to commune and cater. Wondering without waver, I wonder when this beat will move, sooner or later. To commune and cater, wondering without waver, I wonder when this beat will move, sooner or later. To commune and cater, wondering without waver, I wonder when this beat will live, sooner or later. To commune and cater, wondering without waver, I wonder when this beat will live, sooner or later. To commune and cater, wondering without waver, I wonder when this beat will live, sooner or later. To commune and cater, wondering without waver, I wonder when this beat will live, sooner or later. To commune and cater, wondering without waver, I wonder when this beat will live, sooner or later. Usłyszeliśmy utwór z najnowszej płyty egipskiego producenta występującego pod pseudonimem Zuli, Ast, A może też usłyszeliście, czy rozpoznaliście głos wokalisty, który gościnnie wziął udział w nagraniu tego kawałka, czyli Kobe Say, brytyjski wokalista, który też pojawiał się podobnie jak Zuli na Unsoundzie. Ja jestem totalnie pod wrażeniem tej płyty egipskiego producenta, która łączy bardzo wiele różnych tradycji muzycznych, ale też zupełnie innowacyjne podejście do produkcji muzycznej i do występów na żywo. Mam nadzieję, uda się nam go zobaczyć w tym roku, gdzieś może w Krakowie. Nie wiem, nie zapowiadam jeszcze nic, ale totalnie odsyłam was do płyty Lambda. And that was Zuli. And a track, another track from his latest record, Lambda. And that was a piece featuring no one else but Kobe Say. You might recognize that voice. Let's check out the newest release by Ski Mask. He's coming to Unsound this year. I don't know why I still haven't played that record. I really like it. Not the glitch. Unsound Radio. Radio Unsound. We'll be right back. Christwich i Fenwood. W języku walijskim nazwa zespołu oznacza The Sadness of Women, smutek kobiet. To trio składające się z super ciekawych postaci. Gretchen Ferch-Lisbeth, którą może pamiętacie, bo w 2022 była na Ansoundzie, występując pod pseudonimem The Femeran Loop. Był to szalony, świetny występ. Do dzisiaj go wspominam i totalnie miałabym ochotę zobaczyć ją po raz kolejny, ale chyba bardziej niż kiedykolwiek w towarzystwie jej współczłonkiń zespołu Layli Ligat i Sydney Safraig. Każda z nich ma swoją solową też praktykę, ale totalnie jestem zakochana w tym nowym albumie. Ta błotnista elfia muzyka totalnie łączy dużo różnych wpływów, które są mi bliskie i słychać tutaj i Cocteau Twins, i The Cure, i trochę Svitlany Nianio. I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze je gdzieś zobaczyć i odkrywać nadal. This Welsh Language Gothic Alien Folk Trio is just insane. I love that album and I love how they mix the influences between going between The Cure, Svitlana Nianio, Cocteau Twins, of course, but also Dead Can Dance or Mortal Coil. So all of these references make sense, but at the same time, they sound very much like nothing I've heard yet. So I hope to hear them and see them live very soon. I love this record and please check it out. I think it's coming out late in July or maybe August. Do check it out. As I can't pronounce the title, I'm not going to do it, but I'll share the links on the playlist later. Let's move somewhere else from Leeds. Let's leave the forests and swamps, both Ephemeron Loop, Tristwitchy, Fenwood are occupying together with Antonina Nowacka and many other fairies we featured on the show. And let's move to Mexico. Radio Unsound. Where's my round of applause? How many years have I been kicking out doors? What every little that's right, ignore me inside, so them y'all can take it hard. From them y'all can take cash money, take it out. From them y'all can pick them, can take it out. From them, what them? Now I'm in a joke with them. Now I'm in a, now I'm in a, now I'm in a, now I'm in a, now I'm in a. Dalej Radio Unsound. Nazywam się Małgorzata Płysa i przenieśliśmy się z celtyckich wzgórz i lasów do cieplejszych klimatów, klimatów południowych. Usłyszeliśmy kawałek Regala 86 SFI, a po nim utwór Diagonal w dubowym miksie. To producent znany pod pseudonimem RHR w kolaboracji z Loganem. To postać znana może fanom, fankom, osobom fanowskim sceny brazylijskiej, prężnie rozwijającej się i zaskakującej nas non-stop sceny São Paulo. Producent łączy ten charakterystyczny brazylijski mashup, trochę z dźwięków właśnie elektro, baile funk, trochę techno. Jest to dla mnie taka super pozytywna ale też poniekąd mroczna odsłona tego, co się dzieje na przedmieściach São Paulo. A mam nadzieję, uda się nam go zobaczyć gdzieś w tym roku. Regal 86, Hail from Mexico, and then we've heard RHR with Logan from Enduro EP. That's Roniere Santos production, really talented producer, DJ from São Paulo. He's definitely one of the rising names in Brazilian electronic music, uniquely connecting baile funk, techno, and all kinds of electro sounds. We're all huge fans of what's happening in Brazil at the moment, music-wise, at Unsound, so I hope we'll get to see him and dance to his music sometime soon. But if you can't see him soon, you can also listen to his music. There's lots of stuff on Bandcamp, check it out. And yeah, let's listen to Poland's own Pierre Nikowski. I've played a lot of his former partner from the Cine duo, Przemek, aka 2K88, whose record we've just released at Unsound, Shame. Beyond Echo of Time is also a fantastic album by this talented Poznań producer. So let's listen to Alamut. Nie wiem czemu jeszcze w tej audycji ansądowej nie słuchaliśmy Piernikowskiego. Słuchaliśmy drugiego ex-syna, czyli Przemka Jankowiaka, ale nie zapominajmy, że i Robert wydał świetną płytę w tym roku, Beyond Echo of Time i utwór Alamut. Radio Ensemble. Masz? Nie mam może pięknych ust, ale wciąż o niego dbam. Po co zresztą usta miałbym mieć? Przecież to komputer, a nie człowiek jest. Ma klawiaturę, myszkę i głośniki dwa. Stoją po obu stronach, leci z tym piosenka ta. Ale krzyczysz do mnie, mamy kocham cię. Mój komputerek jest mądry, sprytny, umie szybko liczyć i podkreśla na czerwono moje błędy. To był Franek Warzywa i Młody Budda w Radio Unsound, utwór Komputer. Chyba mój ulubiony z tej epki pod tym właśnie tytułem. Pewnie słyszeliście już nieraz utwory z tej epki tutaj w Trójce, ale stwierdziłam, jakoś mi dzisiaj pasowały do klimatu naszego spotkania. I też śledzę cały czas, co ci producenci, performerzy, żartowni się wyprawiają. Ale teraz może zmieńmy trochę klimat i oddajmy się już nastrojom spokojniejszym, stonowanym i wróćmy do tego, od czego w sumie trochę zaczęliśmy, czyli nastrojom bliskim wytwórni Mondoy. I z tą wytwórnią związana jest kolejna osoba producencka, Claire Rousset. Tu akurat z utworem z albumu Sentiment, nie wydanego u Mondoya, ale blisko związana też z tym wydawnictwem. Posłuchajmy Head. That was Franek Warzywa, or Frank Vegetable, and Young Buddha, Młody Buddha. It sounds ridiculous when I translate it, but the whole duo is quite funny, and the lyrics are really funny, so pick up your Polish and follow them. Computer was the last track we've heard, and now since we're going towards, not the end of the show, but we're slowly moving towards midnight, And Cinderella's have to go to sleep soon, so let's listen to Claire Rousset now and her new album Sentiment that hasn't been released on Mondoy, but Claire has been quite connected to this Warsaw label I've been talking about earlier tonight. I really like this album, and yeah, let's listen. Head. Sound Radio. I love my mother. I love my father. I love my sisters too. Bought this guitar to pledge my love, to pledge my love to you. I am a rock bottom riser. I owe it all to you. I am a rock bottom riser, and I owe it all to you. I saw a gold ring at the bottom of the river, glinting at my foolish heart. Oh, my foolish heart had to go diving, diving, diving, diving into the murk. And from the bottom of the river, I looked up for the sun, which had shattered in the water, and the pieces were raining down like gold rings that passed through my hands. As I thrashed and I grabbed, I started rising, rising, rising. I left my mother, I left my father, I left my sisters too. I left them standing on the banks, and they pulled me out of this mighty, mighty, mighty river. I am a rock bottom riser. And I owe it all to you. I am a rock bottom riser, and I owe it all to you. I love my mother, I love my father, love my sisters too. I bought this guitar to pledge my love, to pledge my love to you. This is still Unsound Radio, even though we've listened to a track that's not exactly very unsound, or what people think unsound is, which means mainly electronic, dance, experimental music. There was a beautiful song by Bill Callahan, aka Smog, and that was a classic from 2007. I think it's one of my favorite songs all time. If I would have to name 10 favorite songs ever, this definitely would be one of them. Yeah, Bill is coming to Europe. I don't know if he's coming to Poland yet, but I wish. As the midnight's approaching, let's listen to Antonina Nowacka's soothing voice and her latest beautiful record, So Fine, So Porifera, which just came out on Mondoy. That's Time Vapor. My name is Gosia Płysa, and I hope to see you and hear you next week here on Trójka Polskie Radio. Next week on Saturday at 11 p.m. Dużo niecodziennych utworów wybrałam do dzisiejszego spotkania. Rock Bottom Riser To jeden chyba z moich ulubionych utworów wszechczasów. Smog, czyli Bill Callahan z albumu chyba z roku 2007. Coś ostatnio mnie skłoniło, żeby wrócić do Billa Callahana. Może dlatego, że wybiera się w swoją europejską trasę. Pomimo tego, że ma nowe utwory, jakoś z przyjemnością wróciłam do tej legendarnej już płyty A River Ain't Too Much To Love. Zastanawiałam się, jak też po tak długiej przerwie brzmi utwór Gudrun Good, która też nagrywała cover tego świetnego utworu. Pamiętam, bardzo go lubiłam, ale jakoś dla mnie chyba się gorzej zestarzał niż ten klasyk Billa Callahana. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Ja nazywam się Małgorzata Płysa i pamiętajcie, możecie wysyłać do mnie maile na adres radio@polskieradio.pl. A ponieważ zbliża się już północ i jak Kopciuszek muszę zmykać z anteny, zostawię was z naszą wróżką Antoniną, od której zaczęliśmy, i jeszcze na koniec utwór Time Vapor Antoniny Nowackiej z płyty Sylphine Soporifera, czyli śpiąca leśna wróżka. Także śpijcie, miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień o 23. Dziękuję bardzo Gosi Jakubowskiej za pomoc w stworzeniu tej audycji.